तो भी देते भाव ना भाव भी दे सकता। असत के सत्ता विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो जो संसार है इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, इसको जो सत्ता दे रखा है यही बाधा है। वास्तव में मेरी सत्ता है ही नहीं। नाशतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते। असत ही भाव ना सत्ता होना पर है ही नहीं, केवल नाश ही नाश ही नाश, अभाव अभाव भाव अभाव रहा है। न भाव विद्यते सत, असत का भाव नहीं विद्यमान है। तो विशेष करके असत है उसको सत मान रहा है, यही गड़बड़ी है, यही बात है। साप असत है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, क्षण भंगुर, एक क्षण भी स्थिर नहीं। आप हम सब माँ के जन्म में जब ऐसे नहीं थे और इतने बड़े बन गए, ऐसे बन गए, तो ये हरदम बदलता है, हरदम संसार हरदम बदलता है। ये हमारे शरीर नहीं, सावर निगम वृक्ष है, पहाड़ है, ये मकान है, सब बदलते सब। यही नहीं, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र ये भी बदलते, सब बदलते सब। और जो उसको जानने वाला है वो रहता है हरदम, उसमें कभी बदली नहीं होती। गीता ने कहा सर्गे बनो बजायते प्रलय न व्यतन, महासर्ग में भी वे पैदा नहीं होते, महासर्ग में भी प्रलय नहीं होता, उनको व्यथा होती ही नहीं। उसी अर्थ से हम ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन ऐसे परमात्मा है, उसी अर्थ हुए हम। तो आपका नाश कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, संभव नहीं, हरदम रहना होता है। आप हरदम रहते हुए, ऐसे आपके रहते हुए आप असत में आसक्ति कर देते हैं। जो हमारे क्षण भंगुर है, सामने दिखता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें आसक्ति कर उसको सत्य मान लेते हैं, यही बाधा है। स्वयं सत्य होते हुए अनंत जन्म में रहे तो हम अनंत युगों में ही ऐसे ऐसे रहे, और इस युग में भी, इस जन्म में भी देखा जाए तो जन्म से लेकर अभी ऐसे ऐसे रहे। और बड़ी विचित्र बात है कि अपने को शरीर के साथ मान लेते हैं, शरीर के बड़ा होने से हम बड़े हो गए, शरीर के छोटे होने से छोटे हो गए, शरीर के नाश होने से हम नाश हो गए, हमारा मृत्यु हो जाएगी। शरीर के नाश से आपका नाश नहीं होता, शरीर तो नाशवान नहीं है। देखो सिद्धांत की बात है, एक आपके सिवाय सब शरीर बदलता है, सब संसार बदलता है। आप बदलने वाले को जानने वाले हैं, आप उनके प्रकाशक हैं, उनके शव के प्रकाशक, सबको जानने वाले, सब ये जानने में आने वाला अनंत ब्रह्मांड है, वे भी आपके जानने वाले है। एक मार्मिक बात है, सीधी सरल बात है, सीधी सरल बात, आपकी चीज कोई नहीं अनंत ब्रह्मांडों में, इतने भरों में कोई एक व्यक्ति जितनी चीज भी आपकी नहीं है। आप अविनाशी है तो आपके अविनाशी परमात्मा आपके हैं, आप परमात्मा के हैं, ये जगत जितना दिखता है ये आपका नहीं है, आप इसके नहीं है। ममैवांशो जीव लोके, तो आप संसार के नहीं है, संसार आपका नहीं है, आप साक्षात परमात्मा के हैं और शरीर संसार का है, संसार शरीर का, शरीर संसार का, संसार जैसी एकता शरीर, यह शरीर उत्पन्न होता है, स्थित होता है, लीन होता है और इसका वियोग ही वियोग होता है, एकदम वियोग। तो संसार का वियोग सत्य है, परमात्मा योग सत्य है। संयोग वियोगम योग संगतम, संयोग का वियोग हो सारा वियोग है। तो योग नित्य रहता है, नित्य निरंतर परमात्मा के साथ संबंध है, संसार के साथ संबंध हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं, क्योंकि हरदम बदलता है, हरदम ही। चाहे आप अच्छा काम करे, चाहे बुरा काम करे, चाहे काम धंधा करे, चाहे निकम्मे रहे, चाहे सो जाए, चाहे बैठे रहे, परंतु ये बदलने की शक्ति हरदम चलती है, हरदम ही, हरदम ही, किसी समय कभी भी बंद नहीं होती, निरंतर बदलती है। और आप है जो के त्यों रहते हैं, जो अगर आप इनसे अलग मान ले तो निहाल हो जाए। एक बात है विचित्र, इस नाशवान को आप नाशवान मान ले तो आपकी स्थिति अपने में हो जाए। सम दुख है, सुख है, स्वस्थ है, सुख दुख में समान क्यों होता है, स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए, अपने आप में स्थित हो गए, आप निर्विकार है उसमें स्थित हो जाए तो सुख दुख में समान हो जाएंगे। सुख दुख आने वाले हैं, कभी अनुकूलता कभी अनुकूलता, कभी ठीक कभी बेठीक, ये संसार का स्वरूप है। संसार स्वरूप क्या है, बदलना, निरंतर बदलना। अरे आपका स्वरूप क्या है, बिल्कुल नहीं बदलना, कभी नहीं बदलना। तो बदलने वाला का ज्ञान होने से आपका ज्ञान आप साफ हो जाएगा। सब बदलने वाला है, सब बदलने वाला, सब बदलने वाला, तो नहीं आप नहीं बदलने वाले। नाशवान का ज्ञान होने से अविनाशी की स्थिति स्वरूप में होती है। जैसे एक आदमी खड़ा है और एक आदमी जा रहा है, उसके बाद में 5-7 मिनट में दूसरा गया, 10-12-15 मिनट में तीसरा गया, चौथा गया, तो जाने वालों को सबको आप जानने वाले हो। तो जाने वाली अवस्था, जाने वाले संसार, इसको जानने वाले आप हो, इसके प्रकाशक हो, जानने वाले हो, स्थिर रहने वाले हो, ऐसे आप हो। अब आप ही अपने को जाने वाले मान लेते हैं तब संसार की मिल गए साथ में, परंतु जाने वाले को नाश होना वाला देह नाश होने वाला है, मिटने वाला है, इसको जानते हो तो जानने के समय आप स्थिर रहने वाले हो, आपका स्वतः स्थिर रहने वाला सिद्ध होता है। बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था को आप जानते हो तो आप स्वयं अवस्था से रहित होते हो, पर आप भी मिल जाते सर, मैं बालक था, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, आप नहीं बूढ़े हुए, आपकी सामग्री है, वो सामग्री जितनी देखने वाली वो बदलती है, उनको बदलने वाली समझो तो आप न बदलने वाले हो। ये बदलने वाले और आप न बदलने वाले हैं, इसे ज्ञान के लिए खास बात, बाल्यावस्था आपको नहीं जानती, आप बाल्यावस्था को जानते हैं, युवा अवस्था को, जवानी को आप जानते हैं, जवानी आपको नहीं जानती, वृद्धावस्था को आप जानते हैं, वृद्धावस्था आपको नहीं जानती। ये जो बाल्य युवा जवान अवस्था है, देनो वस्मन देह यौवनम पौ यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति, जैसे बाल्यावस्था से जवानावस्था, जवानावस्था से वृद्धावस्था, ऐसे वृद्धावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से जवानावस्था, जवान से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था दूसरा शरीर। धीरज तत्र नमयति, धीर जो पंडित होता है उसे मोहित नहीं होता, वो अपने को जानता है कि मैं सदा अलग हूँ। ये बाल्य जवान और वृद्धावस्था को आप जानते हैं, आप जानने वाले एक रूप रहते हैं, एक रस सम दुख का सुख आदि सम दुख सुख परमान, सुख भी आता है जाता है, सुख का आरंभ हुआ और नाश हुआ, दुख आरंभ हुआ नाश हुआ, आप है जो को जो रहते हैं उनके साथ मिलकर के सुखी दुखी हो जाते हैं। ये गलती होती है, शरीर के साथ मिलकर के सुखी दुखी हो जाते हैं, अपने खुद को मान लेते हैं, ये गलती होती है। आप सुखी दुखी नहीं होते, सुख दुख आते जाते रहते हैं। समु का सुगम धीर सो अमृतता गलत है, अगर ये सुख दुख को समान समझे, सुख भी आया और गया, दुख भी आया और गया, कहते समान कैसे समझे, कि सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ अच्छा लग नहीं लगता, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो फिर भी क्या हुआ, सुख में भी एक तरफ ठीक और दुख में भी एक तरफ ठीक, एक तरफ बैठी दोनों एक समान हुए ना, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो दोनों भेद क्या हुआ, एक तरफ वो अच्छा है एक तरफ वो अच्छा है, सुख आता आना अच्छा है जाना अच्छा नहीं है, दुख आना बुरा है जाना अच्छा है, तो अच्छा और बुरा दोनों समझ लेंगे बात ठीक समझ लो तो कोई फर्क नहीं, सम दुख और सुख, सुख दुख में सम हो गए तो स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया, और सुख दुख में स्थित रहे तो अपने स्वयं स्थित नहीं हुए, सुखी दुखी हो गए तो आगंतुक के साथ एक हो गया, स्थिर रहने में स्थित नहीं हुए, अपने आप में स्थिर रहने में स्थित होंगे, सम दुख और सुख स्वस्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य बिगड़ा है स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्वास्थ्य जब ठीक है सुख दुख में एक समान रहे, एक समान हम तो रहते ही है, सुख दुख आने जाने वाले हैं, उदय और अस्त होता है, हम तो रहते हैं ना, ये आगमा पाई नो अनित्य स्थान त्रिशस्व, आने जाने वाले अनित्य है, तुम सहलो यंग व्यथयन तेते पुरुषम पुरुष सब, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते सो अमृतत्व आय कल्पते, वो अमरता का भागी होता है, ये सुख दुख तो आते जाते रहे, ये स्थिर नहीं रहते, ना सुख स्थिर रहता ना दुख स्थिर रहता, ये स्थिर रह नहीं सकते, रहने की ताकत नहीं है, एक रस रहने की ताकत नहीं है, सदा बदलते सदा निरंतर बदलते है, इन बदलने को जानो, आप जानने वाले हो, सुख या दुख के जानने वाले आप हो, तो आप सुख दुख नहीं हो, थम्भे को आप देखते हो दीवार आप देखते हो तो आप दीवार नहीं हो, सुख दुख को देखने वाले जानने वाले हो, ये आने जाने वाला है, तो आने जाने वाले में फर्क पड़ा, आप में क्या फर्क पड़ा, फर्क पड़ा आने जाने में, आप में फर्क नहीं पड़ा, आप एक रूप से यंग है ना व्यथयन्ते, जो जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते ये सुधु सो अमर तो आय कल्पते, वो अमर हो जाता है, अमर हो जाता है, अमर ये तो आने जाने वाले हैं भाई, उदय अस हो रहे, उगे सोई आत्मेर फूलिया सो कुमला है, स्त्रिया देवर देव पड़े और जाया सो मर जाए, ये जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, शरीर संसार आप है जो क्यों रहते हैं, जन्म में भी आप रह गए, मरने में भी आप रहते हैं, सुख में भी आप रहते हैं, दुख में भी आप रहते हैं, संपत्ति में भी आप रहते हैं, विपत्ति में भी आप रहते हैं, आप एक रूप रहने वाले हैं, नहीं तो इनको जानते कैसे? आप नहीं रहते तो जानते कैसे? ये जानने वाले होने से तो इसे साथ में मिले नहीं, इतनी बात ही ये बदलता, हम जानते हैं बदलता है। तो बदलने वाली चीज अलग है, आप चीज अलग है, आप न बदलने वाले हैं। इस बार सब दुख धीरू सो अमृत तत्व है, कल्पते सुख में दुख में समान रहता है। सुख में आया हुआ सुनिए हम देखते हैं, दुख आया उसको हम देखते हैं, हमारे जानने में आता है जाता है। ये आगमा पाएंगे अनित्य, ये आने जाने वाले हैं अनित्य है। आप आगमन आने जाने वाले नहीं है, अनित्य नहीं है, आप नित्य हैं। आप जन्म से पहले भी थे, मरने के बाद भी रहते हैं, और ये हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। जीता भी बदलता है, मरता भी बदलता है, मरना भी बदलता है, बड़ा बड़ा मुर्दा भी बदलता है, राग बदलती है, राग होगी राग बदलती है, राग बदल मिट्टी हो जाती है, मिट्टी पता ही नहीं लगता राग का। ये हरदम बदलता है, बदलने का विभाग अलग है, न बदलने का विभाग अलग है। आप न बदलने वाले हो, संसार शरीर बदलने वाला है। संसार शरीर एक एक जाति का है, आप और परमात्मा एक जाति है। वो शरीर में आप अपने को मानते हो, संसार में परमात्मा को मानते हो, तो परमात्मा आप एक हो और संसार और शरीर सब एक है। ये जाने वाला है, बदलने वाला है, हरदम बदलता है, आप सोते हो तो बदलते है, जगते तो बदलते है, सोने बदलते है, सुषुप्ति बदलते है, जागते बदलते है, हरदम बदलते है। बदलने का विभाग है, आप न बदलने का विभाग है, आप अलग है, ये अलग है। ये प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष, और इसमें आप रहते हो ऐसे ऐसे। अगर आप बदलते तो जानते कैसे? बाल्यावस्था ऐसी थी, जवानावस्था ऐसी थी, वृद्धावस्था ऐसी थी, उन अवस्थाओं जानने वाले आप, जानने वाले ये अवस्थाओं जानने में आने वाली है, जानने आने वाली बदलने वाली है, आप नहीं बदलने वाले हो। सम दुख और सुख पुरुष प्रवृत्ति तो ही भोगते, सुख दुख है भोगता में हेतु आप हो तो सुख दुख में तल्लीन साथ बुझाते, तब भोगता बनते। सुख को देखते रहो आप, सुख भी आया दुख भी आ गया, अनुकूलता भी प्रयोगता आ गई, तो हम आदि छाया आ गई, शीत आ गया, ठंडी आ गई, हवा आ गई, जोर से घर आ गया, कई तरह की बदली चली थी। आप है जो कोई तू रहते हैं, अनंत युग बदल गए तो युग बदले पर आप है जैसे के तैसे। तो इस बात को जान लो आप, यह प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष। यंग ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषम, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते, आपको व्यथा नहीं पहुंचाते। ये व्यथा वाला भाग शरीर का भाग है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये शरीर है। व्यथा वाले भाग है, ये बदलने वाले आप है, न बदलने वाले। ऐसे अगर अनुभव कर ले अमर तत्व ही बदलते, अमर होंगे, अमर तो आप है ही। बदलने वाले के साथ अपना बदलना मान लेते हैं, यही मृत्यु है। आपकी अगर मृत्यु हो जाए आफत मिट जाए सभी सभी, आप मरते नहीं, इस वक्त हम बताती है। आप मरते तो नहीं और मरने वाले के साथ जा रहे हो तो दुख पाते हो। इस वास्ते बदलने वाला संसार है, आप न बदलने वाले हो, बदलने के प्रकाशक हो, बदलने वाले के जानने वाले हो, बदलने वाले का ठीक विचार करने वाले आप हो। ये बदलने वाला संदेश, आप अलग हो, आप बदलने वाले नहीं हो। आप बालक के जमाने में बूढ़े आप नहीं होते, आप जानने वाले हो। बालक को भी जानते हैं, जवाने को जानते हैं, बूढ़े को भी जानते हैं, वो जानने वाले आप है, जानने वाले। और ये जानने में आने वाला है, जानने में आने वाला बदलने वाला, जानने में आना नहीं है, जानने वाला है न बदलने वाला। वो सदा है जो रहने वाला है, उसमें स्थिति आपकी है स्वाभाविक, उसका अनुभव करो। महीना बदल गया, दस दस बदल गया, दस बदल गया, वर्ष बदल गया, सब बदल गया, आप है जो तुम्हें यंग ही न व्यथयंत, ये व्यथा नहीं पहुंचा। राजी होना भी व्यथा है, नाराज होना भी व्यथा है, सुखी होना भी व्यथा है, दुखी होना भी व्यथा है। अब सुख दुखी न हुए आते हैं, सुख दुख आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है जाती है, आती है जाती है, हरदम है। ये संसार का स्वरूप और हरदम रहना आपका स्वरूप, हरदम रहना आपका स्वरूप। यंग ही न व्यथन देते व्यथा पहुंचाते सोमतत्व कल्पते, और व्यथित हो जाते हो अमर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अब तो अमर तो है ही, अमर होते हुए भी मरते हैं, क्योंकि मरने के साथ अमर मान लेंगे हम मर गए, हम मर जाएंगे, सही मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। मुफ्त में मरना दे दिया, मुफ्त में, मुफ्त मरने को अपने को मान लिया, बालक को अपने मान लिया, जवानी अपने मान ली, बुद्धावस अपने मान ली, अपने कैसे हो? आप तो ये हो, वही हो। कौमारम यौवनम जरा, कौमारम यौवनम जरा, तरा दे अंतर प्राप्ति, जैसे कुमार से जवान, जवान से वृद्धा, ऐसे वृद्धा से बालक, बालक से जवान, ये आप इनमें रहने वाले हो, ये सबको जानने वाले हो, ये बदलने वाले हैं। ये तो किसी क्षण भी नहीं बदले, ऐसा हो ही सकता? अरे आप किसी क्षण बदलते हैं ही नहीं, बिल्कुल विरुद्ध बात है। इस वास्ते इसका अनुभव करें, हम तो है जिसे कहते लोभ सृष्टि चिरजीवी है। वे ब्रह्मा जब शांत होते हैं तो एक केस तोड़ देते हैं, बड़ों को केस देना चाहिए ना, अब रोजिना मरे जो क्या देंगे, मरते सास युग पर्यंत मर, हजार चतुर्युग की गई एक दिन, हजार चतुर्युग की रात, इस वर्षों से 100 वर्ष की उम्र ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी मरते तो एक किस देते हैं, रोता है तो मरता रहता है, कैसी विलक्षण बात है। जो आप स्वयं मरते नहीं है, मर जाए तो पाप कर जाए, खत्म हो जाए काम, ठीक है, मर जाता है तो मिटे, कौन लोग हो गए, क्यों लोग होना पड़े, मर गए। आप तो रहते हैं, शरीर रहता है, शरीर के साथ अपने को मान लेते हैं, ये गलती होती है। आप समझो शरीर से माना गए, शरीर हमारे सामने छोटा होता है, बड़ा होता है, मरता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, कभी बीमार होता है, कभी धनी होता है, कभी निर्धन होता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। आप तो जानने वाले हो, यही ना व्यथन दे थे पुरुषम पुरुष समान दुख सुखम दिए तत्व करते, अवता की प्राप्ति हो जाती है। ये तो हृदय बदलता है, संसार हृदय बदलता है, ये तो बदलता ही रहता है, हरदम ही बदलता है। आप कभी नहीं बदले, आपकी कोई चीज नहीं संसार में, आप के वो है जो शब्द सब में है परिपूर्ण, वो आप है। सो अमृतत्व है गणपति, तो किसी भी बात सरल बात नहीं। यंग है न व्यथयन्ति ते मात्रा स्पर्शाये ते मात्रा स्पर्शा, यंग है न व्यथयन्ति ते, ये व्यथा पहुंचाते ही नहीं। व्यथा क्या, सुखी होने में व्यथा, दुखी होने में व्यथा, सुखी दुखी नहीं होना, व्यथा रही थोड़ा, अब दिन बदलता है, हम बदलते नहीं है। अमृत प्राय गणपति नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात संसार अपनी चीज कोई है या नहीं, थे नहीं, है नहीं, होगी नहीं, संभव नहीं, आपकी कोई चीज है ही नहीं, आपकी वो परमात्मा है जो निरंतर है, जो तो रहते हैं, उसे आप हो, आप भी है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 30 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम।